Tilos a TikTok. A strici visszatér. Orbán Viktor szerint ez már tűrhetetlen. Lázár János még nem mondott le. Boldog napszakot mindenkinek. Itt vagyunk, talán észre lehet venni, hogy én itt nem Ádám vagyok. Furcsa. Én pedig nem Csoki? Igen. Hú, bassza meg. Hanem Dezsényi Eszter jött meglátogatni minket ismét, tiszteltét teszi itt nálunk. Nagyon örülök, Eszter, hogy itt vagy velünk. Én is nagyon örülök. Köszönöm, Csoki, hogy meghívtál ide, és hogy tegnap este, mikor leültem Fortnite-ozni a barátaimmal, akkor rám küldtél egy üzenetet, hogy mit csinálsz holnap délelőtt. Én pedig teljesen izgalomba jöttem, hogy mit fogunk ma csinálni a Csokival, majd utána ghostolt. És azt tudni kell rólam, hogy tehát ez Csoki most már tudja, de nem bírom elviselni, amikor valaki azt csinálja, hogy figyelj, majd mesélek valamit, akkor nekem azt abban a pillanatban tudnom kell, nincs olyan, hogy később tudom meg, és akkor Csoki, mikor ezt elküldte, nekem abban voltam, hogy jó, de mit fogok csinálni, és így elkezdtem gondolkozni, hogy nem tudom, sárkány repülőzni fogunk? Megbuktatjuk Orbán Viktort? Vasutazunk valahova? Elmegyünk vonattal? Mit csinálunk? Aztán szerencsére egy óra múlva, másfél óra múlva legdurvább Fortnite meccsek közepette Csoki visszaírt, hogy hát be kéne jönni, már más nem ér rá. Így is lehet értelmezni. Meg úgy is, hogy Ádám lebetegedett szegény, és... És más nem ért rá. És... De ez nem így van, hanem úgy van, hogy ugye van egy olyan hír, amit úgy éreztem, hogy hát... Se egyedül, meg főleg, hogy Ádámmal végképp nem, mert ő meg ugye nem jött volna ma be így se, úgyse. Mert szóval nem tudtam volna, vagy nem tudtuk volna megfelelően feldolgozni nélkül. Egy ilyen sikeres zenei menedzser nélkül, egy olyan ember nélkül, aki ennyire rálát a zeneiparra, aki ennyit ért belőle, minden rezdülését így érti. Na, ugyanis még? Egy híres magyar dalszerző énekes kijelentéseitől hangos ma a magyar közélet, viszont... Erre még nem most fogunk kitérni, hanem a műsornak egy későbbi részében. És igen, tudom, látom, hogy ott vannak a timestamp-ek, de biztosak vagytok benne, hogy a vágók nem össze-vissza írták be őket? Csak hogy valami más hírt is megnézzetek? Mert az az igazság, hogy igen, fontos ez, és nagyon fontos lesz ezeket kibeszélnünk, de előtte van egy csomó másik információ, amit még fel kell dolgoznunk, és el fogunk jutni odáig. El fogunk jutni ehhez a híres rapperhez. Nagyon várom. Én a többiről semmit nem tudok, amiről most fogunk beszélni, de Csoki, készen állok, mindenre lesz majd valamilyen válaszom. Szóval ma beiktatják Donald Trump amerikai elnököt, ahogy láthatjátok itt a hírekben. Hát igen, erre várt tűkön ülve a világ most már hetek, hónapok óta. Orbán Viktor is, kérdés ugye, hogy ott lesz, nem lesz ott, állítólag nem lesz ott. Hát nem hívták meg, nem? Állítólag meghívták. De várjál már, nagyon fura, hogy az Ádám pont ma lett beteg. Amikor van a beiktatás? Hát azért Pressman úgy látszik, hogy... Elvitte magával. Csak elvitt valakit magával, nem? A bőröndbe. Azért ez érdekes egybeesés, legyünk őszinték. Hát... Nem szokott Ádám beteg lenni. Pont ma beteg. Azért merek ilyeneket mondani, mert nincs itt. Ha itt lenne, nem mernék ilyeneket mondani. Figyelj, amúgy ezt szavazták meg az amerikaiak, ők Trumpot akarták, nem tudom, hogy mi ez a probléma, hallottam reggel a rádióba, hogy ma lesz a beiktatása, és ma már alá is írhat nagyon sok mindent. Itt ez azért biztos valahogy kapcsolódik majd a TikTok témához, mert gondolom, igen, arról is fogunk beszélni, szóval, hogy azért tegnap az történt, hogy ott is mindenki elköszönt a TikToktól, az összes amerikai influencer, aztán pár órával később visszajött a TikTok, és elvileg azt a Trump intézte el. Igen, mert hogyha minden igaz, akkor az történt, hogy tehát amikor bejelentették, hogy van egy ilyen türelmi időszak, és aztán le kell kapcsolni a TikTokot, akkor azonnal lekapcsolták. A Trump pedig azt mondta, hogy ez alatt a türelmi időszak alatt pedig meg is fogja oldani, hogy ne kelljen betiltani a TikTokot. De amúgy érdekes, mert tehát ugye az volt a probléma, hogy egy ilyen kínai népköztársaság párt hátterű applikáción mindenféle adatokat lehet begyűjteni amerikai állampolgárokról, amikkel később akár kompromitálni lehet, amikor valamilyen felelős hatalmi pozícióba kerül valaki. Ugye nem tudom, hogy látott-e valaki már TikTok videót, ott szégyenérzet van a legkevesebb. De mi is meg fogunk nézni egyet-kettőt talán még ma. Mégis, ugye ezzel nem feltétlenül a metához sikerült átterelni a felhasználókat, hanem... Sőt, azt mindenki elkezdte cancelolni, vagy én nagyon sok olyan videót láttam TikTokon, hogy mielőtt betiltották, vagy mielőtt lekapcsolták tegnap pár órára, hogy ne menjenek, hogy ne a metára menjenek át, hanem a Red Note-ra. Más néven Xia Hongshu. Kurva jó a kiejtésed. Nekem le van töltve. És jó? Nekem kérlek szépen van a Red Note-on. Úgy kerestél rá, hogy Red Note? Vagy úgy, hogy Xia Hongshu? Ne, nekem nem ennyire jó a mandarinom, mint a tied. Úgyhogy sajnos én nem tudtam így rákeresni. De beírtam, hogy Red Note, és letöltöttem az alkalmazást, és nagyon vicces volt, mert így kicsit böngészgettem. És azt láttam, hogy egy az, hogy megpróbálták lefordítani angolra, nem tudom, hogy ez korábban is volt, vagy most a TikTok ban miatt, de hogy így csak egy részét sikerült angolra lefordítani, és nagyon sok helyen nem is értettem, hogy mit nyomok, mert nem angolul volt, és nem is magyarul. Mandarinul volt. Igen. Ott vettek ilyen kínai írás jelek? Nem, ilyen mandarinok. No. Gyümölcsök. Értem. És a másik pedig az, hogy olyan kontenteket láttam, de aztán lehet, hogy tényleg nem használtam sokat, szóval nem biztos, de hogy amiket nekem feldobált, kétfajta kontent volt. Az egyik a ott már aktív, valószínű a Red Note-on befutott influencerek, akik üdvözlik az amerikai refugee influencereket, hogy megérkeztek a Red Note-ra, és próbálják nekik elmagyarázni, hogy hogyan működik az applikáció. A másik fajta kontent az meg az amerikai TikTokról átvándorolt influencer, següket mutogatják meg a csöcseiket. Ugyanaz. Teljesen ugyanaz, csak annyi, hogy kevésbé érted a felületet, mert kicsit más, de hogy amúgy megnyitod az applikációt, és elkezdesz rajta scrollolni, full ugyanaz, mint a TikTok. Úgy élhetik meg ezt a Red Note-osok, mint a, hogy hívják, a Vine-osok, amikor átventek a YouTube-ra. Igen. Igen, valami ilyesmi lehet. De hát nem lesz belőle semmi, mert most ugye megint van TikTok. És ez volt belőle a borzasztóan vicces, én nagyon nagy örömmel nézegettem a utolsó percekben és órákban, amikor lett egy ilyen trend, egy zenére a külföldi influencerek kirakták az ilyen legnagyobb titkokat a csatornájukról, ami miatt nem tudom, esetleg canceloltak valakit előtte, és akkor elmondták, hogy mi az igazság, meg azért elég sok teát kiöntöttek ott az asztalra, és kurva kellemetlen volt, amikor pár órával később visszatértek, és azt hitték, hogy majd jó, ezt a teát most ide kiöntöm, és akkor úgyis eltűnök a francba, és pár órával később vissza lehetett lépni, és nagyon kellemetlen volt nagyon sok mindenkinek szerintem. El kell kezdeni fölterölgetni. Hát igen, igen, muszáj volt elővenni a papírtörlőt, mert azért ott jó, nyilván nem, érted, ilyen borzasztóan szar balhék voltak kiteregetve, de azért volt ott szennyes rendesen, amit most le kell szedni a kötélről, úgyhogy, de nekem nagyon vicces volt, én szerettem. Figyelj, hogyha másom, akkor ezért megérte ez a TikTok bennem. Abszolút, csak közben meg így először úgy voltam ezzel a TikTok bennem, hogy jaj, ki a szar, hát kit érdekel, kinek fog ez hiányozni, aztán rájöttem, hogy a magyar influencereknek nagyon fog hiányozni, mert kiket fognak másolni. Aha, érted? Jogos. Kitől fogják lopni a kontenteket, ha nincsenek az amerikai influencerek. A másik, hogy rájöttem, hogy csomó kisvállalkozásnak is ez nyilvánvalóan szar, mert hogy nem csak azoknak az egyébként, most az, hogy káros, nem káros, mindenki magának döntse el, de hogy nem csak azoktól veszi el kvázi a munkáját, akik ebből éltek, és mondjuk nem olyan tartalmat gyártottak, ami szerintem értékes, hanem egy csomó vállalkozástól is. Csomó zenésztől, érted? Nagyon-nagyon sokan futnak be a TikTokon, amerikai zenészek közül, az is off. És hát a kedvenc, rájöttem, hogy a kedvenc TikTokerem is így eltűnt. Nagyon ajánlom. Laurennek hívják. Egy 40-50-es nő, imádom, és azt csinálja. Nem jár vásárolni a boltba, hanem abból főz otthon, ami van neki otthon. Rá vagyok függve a csatornájára. Soha semmit nem főznék meg belőle, mert kibaszott undorító kajákat csinál, tudod, ilyen. Tehát így nagyon ritkán van, hogy valami olyan, hogy jó, arra én is rámennék. De hogy ő is megszink, szóval, hogy persze lehet röhögni azon, hogy ez most nem lesz. Meg láttam egy nagyon sok ilyen videót európai TikTokerektől, hogy na, végre használhatjuk a métert, meg a centimétert, meg a kilogrammot, mert nincsenek itt az amerikaiak. De hogy ettől függetlenül szerintem csomó értékes dolog is elveszett volna, ez most nincs. De most nem tudom, hogy mi van, hogy most ez marad is, vagy ez most csak egy ilyen kis időnyerés. valószínűleg mire kimegy ez az adás, már okosabbak leszünk. Mm. De könnyen meg lehet, hogy marad a TikTok. És amúgy ez ebből a szempontból én szerintem is ez egy nagyon rossz ötlet betiltani a TikTokot. Azoknak, akik a tartalmat gyártják rá, azoknak meg hát igen, egészen más jelent. És én nem tudom, tehát azzal, hogy a Meta gyűjti az adatainkat, és nem a kínaiak, hát nekünk végül is, nem tudom, nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, de olyan elképesztő nagy változást felhasználói szempontból talán nem okoz, de az amerikaiaknak meg ugye az volt a problémájuk, hogy tehát úgy megcsináltatták a TikTokkal, hogy Amerikába dolgozza fel az adatokat, és akkor ne menjen ki Kínába, nem volt elég. De nyilván, ha meg nagyon akarják, akkor el tudják pakolni az adatainkat. Bocsánat, csak eszembe jutott az a videó, te láttad a... Nem tudom pontosan, hogy ő neki a TikTokhoz miköze van egy szingapúri faszi, mm-hmm. és akkor ott bennül a bíróságon vagy valahol, és kérdezgetik őt a TikTokról, és akkor kérdezik tőle ilyen nagyon nagy USA embere, férfiak, ilyen korpás bajszú férfiak, hogy ha bekapcsolom otthon a wifi-t, a TikTok rácsatlakozik? Ja, igen. És akkor így mondja, hogy hát muszáj, mert internet elérésre van szükség. Jó, de rácsatlakozik a hálózatra? És így nem érti a csávó, hogy mi a kérdés, meg a másik kedve. Hogyha bekapcsolom a repülőgép üzemmódot a telefonomon, a TikTok tud beszélni a repülővel? És ezt komolyan köszönöm szépen, hogy ez megtörtént, ez az egész TikTokben dolog Amerikában, mert ha ezt a videót, ez egy nagyon jó videó. Még az elsőt megértettem volna, hogy biztos úgy van leírva a jogszabályba, hogy a wifi-re, a hálózatra rácsatlakozik. Meg kell kérdeznem, ide van írva. Rácsatlakozik a wifi-re? Hát hogy máshogy mikor? Mondd ki, hogy a hálózatra rácsatlakozik-e. De azt, hogy repülővel beszél-e. Amúgy ez tényleg furcsa, hogy ennyire nem értenek hozzá ezek az emberek, akik meg vannak bízva a közképviselettel. A szólásszabadság miatt se nagyon jó ez a korlátozás, és én értem akkor, hogy vannak itt a háttérben más kérdések, de hogyha ennek meg tényleg az lesz a vége, hogy csak egy kézben lévő platformok lesznek, és mindenki a Metán tud majd kommunikálni, és akkor ugye most már kiderült, hogy a Zuckerbergéknél elfogultan szűrték a híreket például. Meglepő. Az Elon Musk ugye hát megcsinálta azt, ami ellen megvette a Twittert, hogy shadowbanek működnek rajta. És ezek... Tegye fel a kezét, akinek még nem volt olyan, hogy megvett egy social media platformot, és nem úgy formálta, hogy ő szerette volna. Szerintem is rag le csak. Jó, hát ez igen, van ilyen nyilván, de hogy szerintem ez teljesen várható volt. Vagy hogy nem tudom, engem nem lepett meg, hogy ez történik például a Twitterrel, vagy az X-el, amikor az Elon Musk megvette. Az Ivivel nem történt ilyen. Nekem még megvan a MyVip accountom, be tudok lépni a mai napig, be is szoktam lépni két havonta, röhögni magamon, meg a barátaim képein. És én azt mondom, hozzuk vissza a MyVip-et. Hozzuk vissza. A mai napig a MyVip-en, Andi, MyVip-től minden születésnapomon és névnapomon ír nekem. Ilyen máshol nincs. Ez a MyVip Andi, nem pedig egy Andi nevű felhasználó, aki a mai napig MyVip-ezik. Nem, MyVip Andi mindig ír, szedtem a nedékén a születésnapom, hogy boldog születésnapot Eszter, nagyon kedvesnek találom. Ilyen máshol nincs. Mark Zuckerberg nem szokott nekem inni. Na nem tudom, hogy Andi a MyVip tulajdonosa. Én azt képzelem. És ez így nekem jó. Lehet, hogy már rajta ragadt. Úgyhogy majd bejelöljelek MyVip-en. Csoki, volt MyVip-ed? Én már nem vagyok rajta megtalálható. Én nekem nem sikerült magamat megtalálni, pedig néhány barátomat még megtudtam. Na, majd és akkor ott az ismerősök között keresgéltem, de nem valami nyomorult álnéven voltam fönn, meg ilyen nem majd tudom. Adás után megmutatom az én MyVip-em, ezt tudom, tetszeni fog nektek. Nektek is tetszene. Jó, van ez így. Ha már Amerika, ugye, Pressman visszatért. Az ott csak... az Ádám? Ja, nem. Ja igen, azt lehet. Hittem, hogy itt vagy mennek. Itt kapucniban. És az az érdekes, hogy az M1, meg hát az egész kormánymédia, az átvette... hogy hát hallgassuk meg, mit mondott David Pressman. David Pressman hétfőn nem sokkal reggel 5:30 előtt érkezett kíséretével a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. A hivatalosan még jelenlegi amerikai nagykövettel tartott a férje, két közösen nevelt gyerekük, illetve testőrei. A podgyászok feladása után még egy utolsó közös fényképet készítettek, majd elindultak a bejárathoz. Szerettünk volna kérdéseket feltenni a távozó nagykövetnek. Megkérdeztük például, hogy hogyan értékeli a Magyarországon végzett munkáját. David Pressman azonban egyetlen kérdésre sem válaszolt, helyette a beléptető kapukhoz sietett. How would you summarize your work in Hungary? It's wonderful to see you. David Pressman hétfőn a brit nemzeti légitársaság egyik Londonba tartó. Ezt mondta, it's wonderful to see you. Elhagyta Magyarországot David Pressman, az Egyesült Államok eddigi budapesti nagykövete. London érintésével repült haza az Egyesült Államokba. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren vele volt a férje és két nevelt gyermeke is, akik vele utaztak el Budapestről. David Pressman 2022 óta volt az Egyesült Államok magyarországi nagykövete. Az M1 kérdésére csodálatosnak értékelte a magyarországi tevékenységét. Elnézés, most jövök az utas felvételről, amúgy meg. Mit basztatják? Ember. Mondanám, hogy meglepődök, hogy nem tudnak lefordítani egy angol mondatot, ami nyilván nem ez történt, hanem ez szándékosan, gondolom, így csinálták, nem? Vagy nem, ők nem szoktak ilyet csinálni. Nem tudom, azért, mert egy hírhamisítónak nevezhető ember, vagy itt az MTVI-én, én most ez emiatt nem hírhamisítással gyanúsíthatnánk meg. Szerintem csak az történt, hogy az, aki lefordította, az rosszul hallotta. Az lehetett, és akkor elterjedt. Uh-huh. Ilyen van. Ilyen van. Ilyen előfordul. Jó, hát a legjobbakkal is megtörténik, megesik. Nyilván kurva kellemetlen. Miért kell egy ide... De érted, hogy ez miért kell? Most megy el a csávó, vége, off, megy haza a családjával. A alapjáraton oda menni hozzá a repülőtéren, gondolom, rohadt sok esély lett volna arra, hogy így megkérdezzenek tőle dolgokat korábban. Hát lehet, hogy már nem annyira állt szóba. Hát jó, de most ez egy annyira fontos kérdés, hogy mit gondol. Mi volt a kérdés? Hogyan értékeli a munkásságát itt Magyarországon? És mit fog rá mondani? Hát nagyon szar voltam. Bocsánat, válaszolj rá, te várj, még egyszer. Hogyan értékeli a munkáját itt Magyarországon? Hát nagyon szar voltam. De tényleg? Nem? Hát, de ő szerintem nem is így értékeli a munkáját. Jó, mondjuk a boldog karácsonyt az Orbán Viktor a parlamentbe mondta, ezt tegyük hozzá, nem a sajtótájékoztatóján kérdezték meg valóban a présembert. Még ezekkel a nagy tech cégekkel kapcsolatban van egy másik téma, amit érdemes átbeszélnünk. Jó, van ez így. Ugyanis a GVH szerint a Google nem élt vissza a hatalmával a dalszövegek ügyében, és itt ugye a zeneszöveg.hu indított pert a Google ellen, mert hogy ugye megjelentek ezek a Google dalszövegek, amit így felajánl, amikor rákeresel egy számra, és azt nagyon gyakran forrás megjelenés nélkül csak átvette. És a zeneszöveg.hu pedig úgy gondolta, hogy hát ő nekik ez rontja a bizniszt, főleg, hogy tőlük lopják azokat a szövegeket. Elővennék szívesen egy jogdíj értesítés, hogyha értesítőt, hogyha már az ilyen lopásokról beszélünk. Nem tudom, nem láttam soha, hogy a zeneszöveg.hu, aki felhasználja a dalszövegeket, az küldött volna valaha is jogdíjat az előadóknak. Tehát akkor ilyen szempontból az is lopás, hogy felrakja a dalszövegeket a zeneszöveg.hu-ra? Hát, hogyha a pénzt csinál belőle. Hát nem tudom, hogy milyen alapon működik a zeneszöveg.hu, de gondolom, hogy valamiből ők is élnek, vagy nem. Ráadásul a GVH azt tárta fel, hogy igazából a per megkezdése óta, és mióta a Google így pakolja föl a saját, úgy, mintha ő találta volna ki, vagy ő írta volna le ezeket a dalszövegeket, úgy pakolja ki a dalszövegeket, azóta a zeneszöveg.hu csak jobban áll anyagilag. De akkor mi a probléma? Tehát, hogy nyilvánvalóan, hogyha rá akarsz keresni egy dalszövegre, vagy nem tudom, te hogy szoktad csinálni, én így beírom a Google-be, és amit kidob, arra rámegyek. Ha a zeneszöveg.hu az, amit először feldob, akkor arra fogok rámenni. Egyébként, ha az emlékeim nem csalnak, akkor ha rákeresel így a Google-on, és így kidobja a dalszöveget, akkor ha rámész a több mutatására, akkor szerintem nem mutatja meg az egész dalszöveget, én teljesen úgy emlékszem, csak egy bizonyos részét, és utána át kell menned egy weboldalra, hogy megnézd. Én úgy emlékszem, de lehet, hogy nem jól emlékszem rá. Tehát nem értem önmagában a problémát. Tehát egy olyan oldal vagy, ahol feltöltöd, nem tudom, hogy a zeneszöveg.hu-n ez hogy működik, hogy ők töltik fel a dalszöveget, vagy mint a Genius-en, hogy felhasználók tudják feltölteni a dalszöveget, de hogy neked csak jó, nem, hogyha a Google kereső motorja te oldaladra irányít. Ja, át, de eleinte nem... forrás megjelenülés nélkül. Ja, hogy nem volt forrás, értem. És én értem a zeneszöveg.hu-nak az aggájait. Ez egy másik kérdés, amit felvetsz, és ez már egy nagyon érdekes pont. Köszönöm szépen. Igazán kedves vagy. Én nem tudom, hogy ez a része hogy van, de ez, hogyha csak egy informatív weboldal. Ne haragudj, hogy néz ez ki? Na, bocsánat, hát. De hogy anno a 12. CG portálos oldalunk nézett ki így. De mindegy. Megmutatjuk nektek is. Látjátok? Hát milyen funkcionális ABCD dalszövegek fönn vannak. Központi hatalom Fidesz fenn van? Nem hagytunk szélén, a kormány a fűtéstétől marad a fél ország. Rég nincs ott szabadság, hol a félig bombot szavazok, nyújtsa valószínűleg fönn van. Akkor úgy tűnik, hogy ezt a pert, ezt nem fogják megnyerni, hogyha a GVH így döntött. Nyilván jelöljék meg, hogy kitől van a dalszöveg kiemelve, de akkor a zeneszöveg.hu meg caps lock-kal írja oda az előadót, meg a izét, minden. De az ott van nyilván az előadó, ugye úgy van fenn, nem? Hát pedig zeneszöveg.hu-tól. Sokkal viccesebb lenne. A lehetsz királyom. De most zeneszöveg, hogyha szeretnétek használni ezt egy reklámblogba, akkor nyugodtan használhatjátok. Zeneszöveg.hu, ahol a dalszövegek laknak. Ezt most felhasználhatjátok, és akkor ha majd rádióval csinálhattok ilyen reklámot, engedélyt adok rá. Na, mehetünk tovább. Jó kis napi máv. Először is egy magyar vonatkozású hírt kell feldolgoznunk. Jó, van ez így. De mégse a mávon, hanem a német mávon, a Deutsche Bahnon. A Dávon? Dáv. DB. Mi van? Két kocsi közötti kábelekbe kapaszkodva utazott egy ember. Nem értem, hogy? Utóbb kiderült, hogy magyar volt. De, hát gondolom, megszokta azt a fajta kényelmet, amit itthon tud szolgáltatni. Hogy nem száll vonat. Fel a vonatra. Hát, hogy az biztosan az a rész, ahol ott el lehet ülni, meg minden, az nem az, ahol közlekedni kell, ugye? Nem ott ja, kell de utazni. Hogy, tehát értem, tehát a két vonat, ahol össze van kötve, jó, azt hittem, hogy ezek... És nem értettem, hogy nem halt meg. Jó, értem. A villanykábelken szaladt. Igen, az hogy csinálta? Mint a pókember játékban. Hát ki tudják, magyar, leleményes. Igen, de nem, annyi történt, hogy a kívülről kapaszkodott fel egy német nagysebességű vonatra egy utas, miután a vonat elhagyta az állomást, írja a BBC. A rendőrség közlése szerint a 40 éves férfi érvényes jegy nélkül szállt fel a vonatra Münchenben, és az ingolstadti állomáson dohányozni akart, ám elnézte az időt, és a vonat ajtajai becsukódtak. A férfi, aki a cikk szerint magyar állampolgár, felugrott a vonat két kocsija közti konzolra, és a kábelekbe kapaszkodott, miközben a vonat akár 282 km/h sebességgel haladt Nürnberg felé. 30 kilométerrel később megállították a vonatot, mert még az állomáson jeleztek, hogy hát ez megtörtént. Ugye azt mondta a férfi, hogy a vonaton hagyta a csomagját, nem akarta elveszíteni a podgyászt. Most szegény, honnan kellett volna tudnia, hogy van, ahol a vonat több elmegy, mint 20. Érted? Ő nem ebben a közegben szocializálódott, hogy egy vonat 280-nal megy. És érted, ha megy melletted egy vonat 10-zel, vagy esetleg ott áll a vonat, te meg amúgy is sétálsz mellette, akkor úgy vagy vele, hogy hát jó, most akkor gyorsan felugrok. Tehát szerintem itt az történt, hogy ő egyszerűen nem tudta, hogy ott a vonatok időben indulnak, meg hogy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen gyorsak. Szóval, hogy amire ki lett találva, ott így ezt meg tudja velük csinálni. Aha. Most erről nem tehet szerintem. Megbüntették egyébként, vagy arról nincs szó? Gondolom, hogy megbüntették. Valószínűleg megbüntették azért, hát ez főleg, mert jegy nélkül szállt fel. Én adok neki pénzt, szegény. Lázár János, fizesse ki a büntetését. Tehát honnan kellett volna tudnia? Nem tudta. De amúgy, hát ugye már utazott a vonaton, és utána ugrott föl. Jó, szóval... de bent a vonaton nem érezte, hogy annyival megy. Nem volt menetszél. Hát igen. Nem fújt keresztül a húzat. Nem lehetett csukni az ablakon. Valószínűleg azt hittem, hogy csak a váróban van. Nem zajos, nem kattog, nem ráz. Mi történik? Úgy tűnik, a kaller se jött, nem volt jegye. Miért gondolta volna, hogy egy vonaton van? Igen, lehet, azt hittem, hogy a váróteremben ül. Ja, de szerencsére a MÁV is dolgozott a hétvégén, és viszont sajnos ugye a katasztrófa védelem is, mert... kigyulladt, és lángolt egy mozdony a keletiben. Ah, de szívecske alakú égés volt. Aha. Ez amúgy elképesztő, hogy tényleg az egész ország azt várja, hogy mikor mondja a közlekedési miniszter. Te várod ezt, Csoki. Te nagyon várod. Én most már nem várom, mióta azt mondta, hogy ehhez valakinek meg kell halnia. Azóta nem várom. Hogyha azt mondanám, hogy képzelj el egy országot, ahol van egy közlekedési minisztérium, már senki nem számol úgy, hogy megbízhatóan közlekednének a vonatok, ami alapból viszonylag rosszul működik, mert hát lassú, kényelmetlen, nem túl modern, büdös, elavult, alapból így működik. És te vagy a minisztere enne. És akkor utána azt mondod, hogy jó, de hát ez egy szar, azt mind tudtuk. Majd várjál, most megpróbálom megjavítani. Csak rosszabb. Kigyulladt. De ki írta a Facebookra tegnap, vagy tegnap előtt, hogy hogy mikortól, 26-tól minden második vonat korszerű lesz. És akkor volt egy olyan, hogy nem emlékszem pontos posztra basszus, de nagyon rögtem rajta, volt egy olyan, hogy kiírta, hogy aztán minden IC-vel is történni fog valami, és kirakott egy képet, és csak a Vitézinek láttam a kommentjét, hogy kedves Lázár úr, ez nem egy IC a képen. 25 végéig felújítunk, és újra forgalomba helyezünk legalább 100 vasúti kocsit, köztet több mint 50 IC kocsit, amelyek eddig alkatrészhiány miatt állt kimomba a forgalomból. Amúgy ez szerintem konkrétan az esztergomi vonat, nem? Nem, ez a keletibe megy, Budapest keleti. De nem ennyi, mert ott ki tudnak gyulladni, de alatta is vannak ilyen vállalások, és akkor ott van. Miniszter úr, ez nem egy intercity a képen. Amúgy jó hír, hogy végre elkezdik a karbantartási lemadatást behozni, és az alkatrészhiány miatt állított kocsikat újra forgalomba állítani, de tudja, ki okozta ezt az alkatrészhiányt? Nézze csak. Úristen, nem egy kép lesz Gyurcsány Ferencre. Ez Vitézi Dávid, mi történt? Jézusom, szinted ez így most kimásolja? Hát figyelj. Na de most tele van a Lázár oldal a Facebookon ilyenekkel, ilyen vállalásokkal, hogy mit fognak itt, és 8. vállalás, és akkor 10 ilyen van, hogyha jól vettem ki, csak eléggé össze-vissza vannak posztolva ezek, szóval azt gondolnám, hogyha így úgy van az ember, hogy jó, nekem van 10 vállalásom, mint miniszter, ezeket szeretném kommunikálni az emberek felé, akkor ezt is sorban kirakom. Uh-huh. De ez nem így történik. Hát hanem... de akkor egyszerre ki kéne találnod már az összeset. Ó, baszd meg tényleg. Erre nem gondoltál, Eszter, mi, hogy már rögtön tudnod is kéne, hogy mit akarsz. Igazad van. Igen, igazad van. De nézd, innen lehet tudni itt egy ilyen kis pecsét. De 10. Mindegyiken 10 van, csak hogy azt nem tudod, hogy melyik a 10-ből. Jó, igen. Itt már ki se írta, hogy ez hanyadik. Az elején ez olyan, mint amikor én ilyen ADHD-sként elkezdem január 1-én, hogy most ezt a naplót vezetni fogom. És a második nap, mert úgy vagyok, hogy el van baszva az a napló, mert beleírtam az első oldalra, és nem tetszik, hogy írtam, és kidomom a francba az egészet. Szerintem lehet, hogy Lázár Jánosnak is valami ilyen, hogy na most elkezdi, a 10 vállalást kiírom. Első vállalás. Aztán másnap így fel faszom, ezt még mindig kell csinálni. Hányadik volt tegnap? Nem tudom, mindegy, itt egy kép. Mondjuk valaki mondja, hogy az IC kucsikkal Lázár János miniszter úr már nagyon nagy a probléma. És... nagyon jó, ez egy vállalás. Hányadik jön? Mondjuk 8. Utána meg, bazd meg, tényleg ott van a gyesev, az működik. Gyorsan összerakjuk, hogy el a mávval. Nem működjön az se. Az Észak-Dunántúli közlekedést a gyesevre bízzuk, és felszabaduló máv járműveket átirányítjuk a kelet ország észbe. Azok, amelyik nem gyulladnak ki, vagy amelyikek már fel vannak újítva? Úgy van, hogy ami kigyulladt, ami már ki is égett, igen, az egyenlőre ott marad, ahol van. Ja, értem. Most per pillanat. Mint a szemét rákos rendezőn. Nem. Az egy példa. Az egy mementó. Az, igen, a többi vonatnak, hogy ne gyulladjatok ki vonatok, mert ez lesz feletek. Látjátok, milyen szarul néz ki Lajos? Úgy kell, az Intercity? Na, ilyet ne csináljátok, mert így fogtok kinézni. Ki kell állítani, hogy kanyarodnak be a vasútállomásra, kiégett vonat. Vigyázz. Jó, de az Esztergom nyugati, az nagyon jó vonat, csoki. Ott vannak emeletes vonatok. Hát meg így működik. Igen. Amikor késik, meglepődünk. De tényleg, az nagyon elég pontos, igen, szokott lenni. Igen, meglepően. Nézd, a hetedik vállalás az, hogy a magyarok szolgálatába állítjuk a gyesevet, az Észak-Dunántúli vasúti közlekedést a gyesevre bízzuk, az így felszabaduló MÁV járműveket pedig átirányítjuk a keleti ország részbe. Ez egy megoldás. Milyen egyedi gondolat. Mostantól csináld te. De nézd, ugye itt is azt... Mi? De ezért mondom, Lázár János, én leszek a social media menedzsered, erre a 10-es vállalásra, figyelj, ingyen megcsinálom. Tényleg ingyen megcsinálom, csak hogy a csoki boldog legyen, és tudjam, miről beszélni reggel az adásban. Ennek kitalálom a struktúráját, hogy mondjuk nem nehéz, tehát hogyha 1-től 10-ig vannak a posztok, akkor azt így kéne kiposztolni. Szerintem erre vagy vegyél fel valakit, hogyha nem akarsz az én segítségemmel élni, amit megértek. De nézd meg, ez semmi értelme. Ezt nem akarod te felolvasni ilyen izébe reklámhanggal? Nem minden jó, ami nyugatról jön. A Szikszó Miskolc autópálya szakasz megsüllyedt. A károk helyreállítása az osztrák kivitelező, a Strabag felelőssége. A rosszul végzett munka miatt az út teljes újjáépítése szükséges, amit a jövő hónapban fognak elkezdeni. Mészáros Lőrinc cégei. Amúgy érdekes, hogy ezt így kiemeli a Lázár János. És meg is halt a Strabagnak a igazgatója. Kapott 40 évesen most szívrohamot pont ezután. De hát, hogy azért, mert hogy tudta, hogy majd nekik kell felújítaniuk ezt. Hát nem tudom, csak láttam a hírt, hogy tök fiatal. Nem akarok álhíreket terjeszteni, hogy szívromot kapott, nem tudom pontosan, hogy miben halt meg, de hogy ez így kikerült, ez a, hogy a Strabag felelősség, és rá pár napra. Ez kemény. előbb belengedtem, hogy igen, a MÁV nem fogja tudni kitakarítani a Rákos rendezői, ugye a Papp László sportarénának a romjait, amik ott el vannak helyezve. Milyenek vannak ott? Amikor kiégett, vagy mi a nem Papp László volt? Nem, az a stadion volt, hanem micsoda. Úristen! MTK égés. Beírtam a stadion égés. BS. BS, az. Én tudtam! De a Papp László majd elbasztod. Bocsánat. Szóval Budapest sportcsarnok. Az, BS volt. Igen. Benne, igen. Annak is ott vannak az elbontott maradványai. Miért nem viszik át a keletibe? Ott már több leégett dolog mellé. Úgyis ott van egy leégett vonat, akkor csak át kell csoportosítani. Hát kérjék meg a gyesevet, hogy csinálják meg. Esetleg még az egy jó megoldás lehet, de ugye az van, hogy ez hát 14 milliárd lett volna a bontás, és 6 milliárd még a környezetvédelmi vizsgálat. Ez nagyon sok milliárd, az amúgy a tizede az új irodáknak, amire amúgy nyilván szükség van, csak nem tudom, lehet, hogy abból is le lehetett volna faragni valamennyi költséget. Na mindegy, hát ez van, majd az MAD elszállítja, ugye, amikor építi a Mini Dubajt. Viszont nekem még megakadt a szemem egy Orbán Viktor videón, ugyanis ő is a közlekedéssel kapcsolatban posztolt. Hajaj. A magyar benzinkutakon történik, az már felháborító, sőt, talán vérlázító is. Tehát nagyon drága a benzin, egyőre ezt tudtuk meg. Vagy legalábbis lehet, hogy valami verekedésről beszél, egy benzinkúton történt. Nem tudom. Nem, kurva drága a hotdog. Vagy? A ugye? Magyaros hotdog ára régen, nem tudom, 4,50 volt, most meg 8,50. Csak mondtam valami, tudom, vegyed. Hogy... Jó. Mondnak kettőt, de mondjuk menüben nincsen magyaros, mert az csak XXL-ben van. Tomé. De hát erről beszél, honnan tudod, nem hallgattuk végig. Igen, nem tudhatjuk, de már az OMV-n is, meg más kutakon is próbálják a Fresh Corner-t másolni, és nem feltétlenül ugyanolyan jók a hotdogok, és lehet, hogy ezen van kiakadva. Ez így van, én bocsad, addig leveszem, mert úgy érzem valamiért, ha a fejemben vagy, nem tudok beszélni. Szóval én nagyon sok benzinkúton járok, és akartam régen csinálni egy olyan Instagram/TikTok csatornát, hogy az összes magyar benzinkút, mert szerintem kb. Az autópályák melletti benzinkutak 90%-ában voltunk. Csinálok egy ilyen rétinget, hogy hol milyen a WC, milyen a kiszolgálás, no. És akkor így ki tudod választani, hogy meg akarsz állni ezen a benzinkút, nem, 15 km múlva van egy Shell kút, ahol 10/10-es a WC. De aztán soha nem csináltam meg. De hogy emiatt szerintem az összes benzinkút hotdogját kóstoltam már. A legrosszabb hotdog az a Elefántosnál van. Elefántos benzinkút, ez nagyon-nagyon rossz ott a hotdog. Meg az Orlán? Orlán? Igen, Orlán. Olyan is van. Ott is nagyon rossz a hotdog. A Shell meg a MOL kutakon jó. Azt a kettőt szeretem. Mi az ÖMB-nél találtunk panini. Ez állítólag az sem volt nagyon erős. A panini, a régi fa... Vigyázz, mert itt tényleg egy szakértővel van dolgod, benzinkút szakértővel. A három sajtos panini az nagyon jó volt régen, de most igen, láttam, hogy behoztak ilyen újakat, és azok már nekem se ízlenek annyira. Na mindegy. Szóval, hogy lehet, hogy erre gondolt Orbán Viktor, nem kell rögtön arra a következtetésre jutni, hogy itt a benzinárakról fog beszélni, ami az egyébként ugyebár nincs köze. Persze, hogy nincs. Ugye nem... Nincs rá hatással például az infláció követő adó emeléssel. Nincs. Az ukránok lezárták azt a vezetéket, amin keresztül gáz érkezett Magyarországra. Az amerikai leköszönő elnöki rendszer pedig olyan szankciókat vezetett be, amelyek felemelik az energiaárát Európában is. Újabb energiaválság felé robog Európa. Ebből kellene Magyarországnak kimaradni, ami nem könnyű, hiszen ami most a magyar benzinkutakon történik, az már felháborító, sőt. De elzárták a gázt. Drága a benzin. Azt hittem, csak nő vagyok, és nem értem, de hogy nem látom a... Jó, még van tovább? Hogyne lenne? Akkor inkább kussolok addig. Most az a feladatunk, hogy megvédjük az egyetlen megmaradt gázvezetéket, amely Oroszország területéről Magyarországra hozza a gáz. Ez a vezeték pedig Szerbián keresztül érkezik Magyarországba. A közös érdek, hogy együtt védjük meg a családjainkat, a háztartásainkat és a vállalatainkat az egyre magasabb energiaárakkal szemben. Erről fogunk ma Vucic elnökkel tárgyalni. Nem hiszem, hogy ez nemi kérdés, Eszter, én se értem. Szerintem lehet, hogy az van, hogy kint volt Amerikában, vagy beszélgetett a Trump-al, és ugye ott mondta neki, hogy oh, gas is so pricey. És akkor úgy volt vele, hogy... Várjál, ezt ki mondta kinek? Hát a Trump mondta, mert hogy ő arra utalt a Trump, hogy mikor megtankolja a kocsiját gas-szel, mert ugye ezt ott úgy hívják, akkor az nagyon drága. És akkor... És akkor lehet, a Viktor felhívta azt az embert, aki a Pressmannek fordította a nyilatkozatát, hogy... figyelj már, nem értettem pontosan, mit mondott a Trump. És akkor... Kurva drága gáz! És hogy ez az összefüggés. Én csak segíteni próbálok. Gas is so pricey. Yes, yes, gas. És félreértette. Hát most... Na. Mondott is, hogy miért gáz tankol a kocsijában ugyanolyan benzinkutakon. És hívta rögtön a haverjét, hogy ha jöttek a Teslába, mi kell, bazdmeg? Mert a Cybertruckban most a Trump azt mondta, hogy nagyon drága a gáz, és így nem értett a szegény Viktor. Szóval lehet, hogy ez történt, amúgy csak azt a kérdést akarom... Amúgy ez eddig a leghitelesebb magyarázat, erre ez csodálatos. Ez én olyan jó hírhamisító lennék, nem? Amúgy nagyon jó lennék ebben. Na, szóval én azt mondom, hogy szerintem ez történt, én ehhez a sztorihoz ragaszkodom, hogy ez történt szegény Viktorral, nem kell rögtön a legrosszabbat belelátni, csak annyit szeretnék kérdezni, hogyha most jön a energiaválság, akkor eddig mi a faszom volt? Hogy eddig most így jó volt minden, hogy így fiatal felnőttként próbálok tájékozódni a világban, hogy most eddig volt a normális, és ha most bejön az energiaválság, most lesz a rossz. Eddig is rossz volt, nyilván a szankciók miatt, meg a háború miatt. Hát úgy mindenki más miatt, aha, igen, hát úgy rossz volt. Nyilván mások miatt, igen. Tehát ezután majd még rosszabb lesz, hogy még mindig vannak szankciók. Jó, de amúgy erre annyira egyszerű lenne a megoldás. Uh-huh. Érted, Viktor elment egy benzinkútra, látta, hogy nagyon drága a benzin, nem a gáz, yes. A benzin. És ugye nyilván gondolom, amikor Viktor elmegy a benzinkútra ezekkel az autókkal, akkor van ilyen tankolókártyája. Miért nem lehet azt csinálni, hogyha a Viktor fél attól, hogy úristen, mi lesz itt szegény emberekkel, hogy drága lesz a benzin, amikor a tajkártyádat meg az adókártyádat megkapod, kapsz egy ilyen tankolókártyát. Ugyanolyat, mint ami a Viktornak van. Aha. És akkor kész, akkor igazából tök mindegy, mennyibe kerül, mert neked mindegy, mert úgyis csak az a kártyával fizetsz, nem monopoli pénz, az, hogy azt utána kifizeti ezt a kártyát, hát ahogy a Viktoréknak van, nem? Ja, valaki. Nekem még azt tetszik, hogy mennyi autóval megy. Másik! Lehet, hogy ő tankolja amúgy, és azért nézi, hogy basszátok meg, 150 000. Biztos, hogy a Lajos meg a Gézának külön autóval kellett jönni? Nem tudtok beülni egymás mellé? Főni, a Lajos nagyon szeret hidegbe utazni, és még nagyon hideg van kint, én csak a meleget szeretem, és azért két külön autóval kellett jönni. De miért te nem így szoktál benzinkútra menni? Rendőrautó. De amúgy ez kurvára a reptér, hát ott egy repülőnek a szárnya. Igen, de úgy tűnik, hogy mindenhova így. Lehet, vagy. Nem kerozint kéne tankolni, és akkor nem lenne ilyen rohadt drága. Ja, hogy itt már megy intézkedik, érted? Itt megy, de Szerbiába repülővel megy, úgy látom, mert meg ugye Szerbiába az... kellett... Azért, mert nincsen Budapest-Belgrád vasút. Ezért kell. Eszter. Mindjárt lesz, tehát a gyesemnek átadták azt is, hogy csinálják meg. Nem akarják az egészet a Deutsche Bahnnak átadni. Azt akartam mutatni, hogy nézd, ez úgy néz ki ez az egész, így mondja, hogy nagyon drága az energia árma, nem tudom, és mint a World War Z-ben. Ilyen rászkódó kamera, rendőrautók mindenhol, így húznak el az autók. Ami most a magyar benzinkutakon történik, az már felháborító, sőt, talán vérlázító is. Hát ő így érzi Meg kell menteni az emberiséget, mert 6.30 a benzin. Ma 6.50 valamennyi volt reggel. A pálya mellett már 6.70-ér is láttam. Jó, hát abból, aki valaha is a pályán tankolt, az ugye tudjuk, hogy milliárdos. Soha nem. Ja nem, az Osannál tankoltam. Na mindegy, hát most már én is látom ezeket. Volt ez a hétvégén, volt a turné, és akkor kocsival mentünk, néztem gas prices. So high. So pricey. So pricey. Miért nem hívnak fel? Segítek! Lázárnak és Viktornak is hívjatok fel. Nagyon beszarnék, ha csörögne a telefonom, és így beleszólna Orbán Viktor. Nagyon megijednék amúgy. Pedig lehet, hogy lesz ilyen majd a választásokkor, nem? Á, engem soha nem szoktak hívni. Nem. Meg soha nem hívnak ilyen izéknél sem. Szokott lenni, hogy a rádióknál tudod, mérik elvileg a hallgatottságot. Engem soha nem hív fel senki. Mondjuk nem is nagyon hallgatsz rádiót, nem? Hogy... Hát, de amúgy egy időben nagyon sokat hallgattam ilyen szakmai céllal. Hír FM. Aztán egyszer inkább így belenyomtam a fejemet egy rozsdás szögbe, hogy a dopártyám kiukadjon, hogy ne kelljen ezt hallgatnom tovább. Ezt a bocsánatot ma is reggeli műsort hallgattam, és ez volt a reggeli műsor, hogy három ember egymással egyszerre beszél, és aztán mondanak egy ilyen közepes viccet, de tényleg közepes viccet, és aztán megint így össze-vissza beszélnek. Nem hallod, hogy mi a konkrét sztori, Balázsék, nem hallod, mi a konkrét sztori, csak azt hallod, hogy... Ez lehet, hogy a jobb, amikor nem dezinformációt terjeszt. Hát figyelj, nem tudom. Inkább hallgatnád a dezinformációt, csak akkor tudnád, miről beszélnek. Akkor legalább fel tudnám venni az alufólia sapkámat. Legalább azt meg tudnám csinálni. Jó, van ez így. Ha már ilyen majkásan nevettél ezzel, akkor mi lenne, hogyha beszélnénk arról a hírről, amihez tényleg muszájat a szakértelmedet latba vetnünk? Az a baj, hogy azt a baseball sapkát kerestem. Ja, mert, a zenés? Mert, a zene szakértő. De azért, sapka. Mert ez nekem ez az egész, ami itt történt, ez olyan szinten ilyen how do you do fellow kids. Úgyhogy ehhez szerintem vegyük fel. De így. Én a másik irányba. Úgy, igen. Az a lényeg, hogy van egy magyar zenész, aki hát a kijelentéseivel borzolta a kedélyeket az utóbbi időben, és nem lehetett tudni, hogy most lehet hihetünk neki, nem hihetünk neki. Annyiszor mondott már... ezt is, azt is, már mondott rosszat Orbán Viktorról, mondott jót Orbán Viktorról. Rúgott bele a fejébe Orbán Viktornak. Igen, mivel a Dopmanről beszélünk. A Stíci visszatér. Bocsánat, nem tudom, lehet annyit idézni ebből a szövegből? Ha nem ismeritek a Stíci visszatér című számot, léci, hallgassátok meg. Az történik benne, hogy a Péli Barna így ilyeneket tol a háttérbe, és közben a Dopman ilyeneket nyom, hogy ha vérzik a ribanc, akkor baszni is tud. Ez van a számba. Bocsánat, ezt kivághatjátok, elnézést, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani. Ja, de persze. Ezt a számot mindenképpen hallgassátok meg, én nagyon-nagyon szeretem. Hát, ennyit Dopmanről. Ez a rádióba is lement, nem? Mi? Nem tudom, gondolom, nem, de... És közben a Péli Barna ilyen nagyon durva jazz vokálokat nyom a háttérben. Majd meghallgatjuk adás után. Na hát a Balázséknak árult el, nézd meg, mennyi ponton kapcsolódik. Arról van szó, hogy a Dopman bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Hip-Hopért Alapítványt megalapítja, és hogy ezt állami támogatással ő fog felelni azért, hogy legyen Magyar Nemzeti Hip-Hop. Ezt elmondta még a múlt héten. Én is néztem, hogy na jó, hát ez biztosan kamu. És akkor így, nem tudom, lehozta egy-két oldal, kijött a Majka száma, úgyhogy gyorsan, akkor már a Dopman is. Gondolom elmondta, hogy ja, nagy médiahack volt. Ez csak egy médiahack volt. Akkor a médiahack volt, bazd meg. Az egész egy zenijáték. Fú, én annyira nevettem rajta, annyira elképesztem, mókás volt és vicces, csak azért azt szeretném kihangsúlyozni. Megnézted a videót? Megnézzünk. Tehát, ne, figyelj, nem kell. Tudod, miben az szánalmas? Hogy azt mondod utólag, kitaláltál egy ilyet, és ugye azt mondta, hogy hát csak így ültem benne az irodámban, és így gondolkoztam rajta, hogy mivel tudnám meghettelni most így az embereket, valami vicceset be akartam tolni, és akkor kitaláltam ezt. De azért ott a Orbán Viktor aláírt levél, kedves Dopman papa, így fel van mutatva a videóba. Szóval azért ebben a videóban nem minden vicc. Ott azért van egy kis faszméregetés, hogy azért nekem az Orbán Viktor levelet, nekem is szokott, nemzeti konzultáció, mindegy. Szóval, hogy ha viccet csinálsz vele, akkor álljál bele, hogy vicc, és akkor tényleg ilyen fasságokat rakjál bele, ne pedig ez azért megmutatom az elején, hogy én milyen jobb vagyok az Orbán Viktorral, aztán meg mondok egy vicceset, hogy majd elvegyem az élét később, amikor valami gáz lesz belőle, hogy ez csak egy vicc volt. Hát, ezt leveszem, Csoki, mert duzzad az anyam. Nem tudom, én is azt éreztem, hogy azért nem akkora tétek repültek. Amúgy, figyelj, nem volt ez egy rossz poén, nem volt egy rossz, így megcsinálta, meg minden, szóval ez... De mi volt, de hogy mi volt a cél? Én megemelem a kalapom az előtt, hogy ezt megcsinálta. De mi volt ezzel a cél? Hogyha negatívan állsz hozzá, nem, akkor végül is azt mondhatod, hogy ugye nem én, hanem valaki. Szóval, hogyha így negatívan állok hozzá, akkor azt mondhatom, hogy itt most eldemózta a Dopman, hogy néz neki, hogyha végre elismerné őt a rendszer, és akkor ő ezt csinálná, és akkor ott lenne a Magyar Nemzeti Hip-Hop, és akkor ott a Dopman elmondaná. Aki mondjuk, ez tény, hogy ő ezt a true OG ilyen gangster rappet, meg annak az életérzését képviseli, ami tényleg valami lentről jövő, meg mit tudom én. Most várjál, hadd mondj, csak ez, amiből ő alapból jön. Nem a Szente Vajknak kéne a Magyar Nemzeti Hip-Hopot megcsinálni, nem? Vagy a Gesztinek? De, a Gesztinek? Hanem a belgának valószínűleg, de hogy lehet, hogy neki így ez egy ilyen álommunka lenne, kapna egy ilyen intézményt, oda fölvenne embereket, és akkor ott így ellenne. De közben meg, ha meg nem akarok ilyen cinikusan hozzáállni, akkor meg tényleg ez csak egy ilyen poénnak gondolta. És aztán lehet, hogy ő még meg is lepődött, hogy ez bárki így elhiszi, és akkor utána örült neki, hogy elhitték a viccét. Ezt tudod, milyen vicc volt? Teljesen az jön le nekem belőle, hogy amikor valamit amúgy komolyan akarsz, de aztán nem sikerül, és azt mondod, hogy ha csak egy vicc volt, ő ezt amúgy nyilvánvalóan, ha megcsinálta ezt a videót, és utána felhívta volna Orbán Viktor, hogy kedves dobpapa, akkor legyél már te a Magyar Nemzeti Hip-Hop-ér Alapítvány kurátora, akkor nyilván azt mondta volna, hogy hó, persze, hát nagyon szívesen, és akkor nem lett volna vicc. Szóval ez egy olyan dolog, hogy én akarok valamit, és azt tálalom, és aztán viccként kezelem, mert nem fog megtörténni. Nem volt vicces. Azzal egyetértek, hogy nem lehet elvenni a Dopeman-től, hogy ő mit tett le az asztalra, a Strici visszatért, már csak önmagában azért megért a zenei karrierje. Nekem ez nem, egyszerűen nekem emberileg van vele problémám inkább. Nekem nem jön be ez a napraforgóság, amit őtől. De amúgy alapvetően van helye a politikának a zenében, nem? Mármint, hogy ebben tudom, hogy mi egyetértünk, csak... Van, egyértelműen van. De hogy ön nem a zenében beszél a politikáról, hanem nagyon sok mindenkinél látom ezt, vagy hát jó, nem annyira sok mindenkinél, de szerintem így van az a réteg, akkor inkább úgy mondom, aki már piaci alapon a zenélésből nem tud megélni. És akkor két útja van, vagy elmegy és keres magának egy munkát, és akkor kvázi a zenei jogdíjak, meg ilyen jellegű kvázi passzív bevételeit, azokat így megkapja, de hogy nyilván kell mellette valamit dolgozni, mert különben nem tud megélni, vagy keres valami rendes munkát, vagy kitalálja, hogy ő fideszes lesz. Legalábbis láttunk erre példákat az elmúlt időszakban, de amúgy az tényleg érdekes a Dopemannél, hogy ő még mindig szerintem nem felejtette azt el, hogy ő az Magyarország alternatív köztársasági elnöke volt, ugye? Igen, és erre és... büszke is volt, és azért tegyük hozzá, hogy a Bartos Csére többen szavaztak az első körben. A Bartos Csé az elég erős húzás volt. Meg hogy az, hogy szerintem azzal nincsen gond, hogyha valakinek változik a véleménye. Ja. Semmi gond, nyilvánvalóan neked is csomó olyan dolog van, és nekem biztosan nagyon sok dolog van, ami 1, 2, 3, 4, 10 évvel ezelőtt mondtam, arra már nem úgy gondolkodom, mert más a véleményemről, mert megváltoztam. Szerintem itt inkább azzal van a probléma, hogy most ha egymás mellé rakom a Dopement meg a Kovács Ákost, az Ákost ezerszer jobban tudom tisztelni. És azért, mert bazen ő beállt a Fidesz mellé x évvel ezelőtt, nem tudom mikor, ő megmondta, hogy neki az a konzervatív keresztény irány, és ő a Fidesz támogatja, és nem az van, hogy basszus, most rossz a Fidesznek, akkor elkezdek kicsit a Magyar Péter fele menni, most a Magyar Péter gáz, akkor inkább visszakúszok. Nem. És nem azt mondom, hogy nem lehet párt meggyőződésben változtatnod az évek során, nem erről van szó. Arról van szó, amikor teljesen átlátszóan azért csinálod a pártok közötti cikázást, és hogy éppen hova tartod a markodat, hogy abból neked a végén valami jól süljön ki. És hogy azért mondod egyszer azt, hogy Orbán Viktor a legkirályabb ember a Földön, mert azt várod, hogy majd valamikor akkor fel fog hívni, hogy szia, te ezt mondtad rólam, hogy király vagyok. Akkor itt van egy hip-hop alapítvány, Magyar Nemzeti Hip-Hop Alapítvány, akkor mostantól csináld ezt, mert azt mondtad rólam, hogy jó fej vagyok. Aztán lehet, hogy tényleg Dopeman megtalálta a Fideszben azt, amit évek óta keresett. Hát ő végül is azt szoktam mondani, nem, hogy a maffiának a feje az Orbán, és hogy ez neki ez tetszik. Végül is ez alapján lehet így változni, de amúgy ilyen tekintetben meg nem biztos, hogy jobban kell tisztelni, nem az Ákost, aki meg hiába változik mondjuk a Fidesz. Őt ez így nem érdekli. Ja, persze, ez nem, tehát hogy nem... De értem, amit mondasz, és az, hogyha valaki mondjuk valami elvek mellett tart ki hosszú évtizedeken keresztül, és te azzal az elvvel nem értesz egyet, igen, ez természetesen az egy tiszteletre méltó dolog, hogy attól még ő a saját elvei mellett kitart. Igen. De hát nem tudom, itt valóban, ahogy mondtad, most nagyon sok embernél láthatjuk azt, nagyon sok előadónál, nagyon sok művésznél, hogy keresi az utat a gazdasági előnyökhöz, talán így a legpontosabb, meg a szerepléshez. És ahogy nem azzal van a gond, hogy a Tóth Gabi akkor keresztény, meg nem tudom, rátalált erre az önmagára, nyilván ez az, hogy ő vallásosabb lett, vagy nem tudom, meg az ős magyar dolgokhoz jobban kötődik, ezzel semmi gond nincs. Érdekes módon ezt mások úgy is meg tudják csinálni, hogy mondjuk nem ők énekelnek, amikor jön a pápa, nem államilag támogatott turnéik vannak, meg nem különböző államilag finanszírozott kulturális eseményeken ő a főfellépő, meg nem a Petőfi Irodalmi Múzeum zenekarával kollabol. És ezekkel alapjáraton semmi probléma nem lenne szerintem egy normális országban az, hogy téged felkérnek a... Igen. Nem tudom, arra, hogy a pápa előtt énekelj, vagy ilyesmi. Ezzel semmi gond nem lenne. Ha mellette piaci alapon egyébként lenne teljesítményed. Ja, és bocs, tehát nem azt mondom, hogy ahhoz, hogy fellépess a pápa előtt, meg a nem tudom én milyen megnyitókon, ahhoz azt kell, hogy megcsinálj 3 arénát és 2 Budapest parkot. De hogy valamit azért már így tudjál már felmutatni, hogy legalább van 4 albumod, vagy hát vagy hogy kapcsolódjon. Vagy hogy van mondjuk, nem tudom, mondjuk így emberek, akik szeretik a zenédet, és tényleg sikeres vagy abban, amit csinálsz. És szerintem az van ezeknél, akár a Tóth Gabinál, akire én meg mindig azt gondolom, és ezt el szoktam mondani, hiszen tök jó hangja van a Gabinak, és amúgy tökre tehetséges. De szerintem az van, hogy egy idő után ezek az emberek elhiszik ezt a fajta ilyen, amikor így folyamatosan hívnak ezekre a fellépésekre, és akkor te mindig mész, és azt látod, hogy fú, hát itt vannak emberek, a nem tudom én milyen céges bulin, meg a pápa előtt is voltak. És akkor szerintem egy idő után amúgy képesek arra, hogy elhiggyék, hogy azok az emberek miatta vannak ott. És ők azt gondolják, hogy hát nekem van közönségem, hiszen ott vannak. De ugye ez nem a valós ő közönsége, hanem ezeket nem lehet így mérni. Na mindegy, ez... Tóth Gabi ott énekelt a Magyar Péternek. Magyar Péter Tóth Gabi rajongó? Hát lehet, hogy a pápa miatt ment, és nem a Tóth Gabi miatt. De még valaki a pápa miatt ment? Pápa rajongó, pápa FC. Ja igen, azt akartam még hozzátenni, hogy vagy hogy nem feltétlenül kell közönség, hanem hogy egy olyan gyerekkórust raktak volna énekelni, aki így kapcsolódik egy egyházi gyerekkórus. Annyival tényleg 100 más dolog lett volna, ja. amit jobb lett volna odarakni. Még engem is a tangó harmonikámmal. De hogy tényleg herótot kapok ezektől az előadóktól, akik előadók és koncerteznek olyan helyeken, ahol nagyon-nagyon sok állami pénzt raknak zsebre, hogy ők ott koncerteznek, és akkor ez alapján ők elhiszik, hogy ők akkor fú, nagyon-nagyon befutott sikeres zenészek. Nem azok. Sok zenész van, aki már igazából ilyen beszélgetős műsorokban, meg az interjúival jelenik, meg a közéletben, nem? És a... Hát egy celeb lesz gyakorlatilag. Igen. De ott van a Nagy Feró, ott van a Cutor, ő mondjuk izékbe is szokott tenni, ilyen csat, meg ilyenekben. Nem tudom, a Tóth Gabi is a nyilatkozataival, de ő mondjuk a zenéivel is, az új zenéivel is végül is legalább ami keretet ad annak, amit mond, de mondjuk a Nagy Ferónak szerintem annyira nem. De érdekes, hogy lehet így is csinálni, hogy először így mondasz valamit, hogy nem olyan rossz ez a Fidesz, és akkor így elolvasod, hogy így mit akar a Fidesz, hogy ilyen család, béke. Az a szeretet, béke, ja, és akkor mondhatnak bármit a gyászuszárok. Valamit ott utána csinálsz. Vagy megcsinálhatod azt is, hogy csak egyszerűen elkezdesz olyan zenéket csinálni, ami... Vagy mondjuk azt mondod, hogy ezekkel az értékekkel én is egyetértek, és akkor írok egy ilyen dalt, és akkor azt előadom. Hát ez meg a Ragány Misáék voltak. Szerintem el lehet dönteni, hogy mit akarsz. Tehát lehet zenészként, előadó művészként abszolút lehet politikáról beszélni és kommunikálni, és tök fontos is szerintem, hogy beszéljenek erről az előadók. De egy előadót számon kérni azért, mert nem beszél a politikáról, az elképesztően nem tartom jogosnak. Uh-huh. Mert semmi köze nincsen hozzá. Ha nem akar a politikáról beszélni, akkor miért kell akár dalaiban, interjúban, stb. Nem kell. Ha valaki megcsinálja, akkor csinálja. Csak ne azért beszéljen a politikáról, hogy utána a zsebe vastagabb legyen, mert az az érdeke, hogy jól beszéljen a, nem tudom én, Lázár Jánosról, mert akkor neki több koncertje lesz. Nekem ezzel van problémám. Miért nem írnak egy jó számot a Lázár Jánosról, hogy milyen jó a Lázár János? Lehet majd a központi adalom. Nem, majd a Kapuzárási Pirák együttesünk a Jakabbal. Majd mi megírjuk. Ez az új venture, amiben a Jakab belekezd. Ja, igen. Ne haragudj, Jakab, hogy spoilereztem, hogy a Kapuzárási Pinák miatt hagytad ott a Partizánt, elnézést. Nem akartam, hogy így tudja meg mindenki. Ja, de az az érdekes, hogy ugye egy művésznek ott van a művészet, amin keresztül elmondhatja, amit akar. Szóval ezért nem is kell alapvetően nyilatkozatokba, beszélgetős műsorokba. Nyilván amúgy azt is elmondhatná a Nagy Feró, hogy hogyan iszza meg készíti a holdvizet. Engem az érdekelne. Dalban. Az még jobban. De amúgy azt tudod, hogy elmondta interjúban. Azt tudom. Ja, szóval, hogy legalább azt megcsinálta, de hogy... Minden este meghallgatom. De hogy ott van a lehetősége, mint művésznek, hogy akkor elmondja a művészetében. És hát ezt csinálta most a Majka is. Jó, van ez így. Nem mindenki örült neki. Arról volt szó, hogy a Majka kihozta az új számát, ez pedig a Csúrancseppen, ahol Bingisztán miniszterelnökét játssza el, akit hát bedrogoznak egy kis igazság szérummal, és elmondja, hogy mi az igazság, és nagyon sok áthallása van a magyar politikában meg közéletben, de ilyen, tehát nem úgy van, hogy így sejteti, hanem van, amit sejtett, van, ami valami, én nem is tudom kire, kb. A Bidenre utal, és van, ami meg egyértelműen az Orbánra, meg a Fideszre, és szerintem így nem lett egy kerek egész, de az üzenet az mégis, az azért elég egyértelmű az, hogy Majka most elmondja, hogy mi a probléma Magyarországon. És ezzel mi a baj? Szerintem ezzel nincsen baj, alapvetően, hogy ezt elmondja a Majka. A reakciók azok, amik nekem nagyon érdekesek. A tények például azt mondja a Majkának, hogy eltévedtél, ez nem a való világ Majka. Elmondja, hogy micsoda szemétláda ez a Majka, hiszen amúgy mit értő a politikához, ami tényleg egy nettó hülyeség, mindenki beleszólhat a politikába, ez a demokráciának az alapja. Úgyhogy a Majka is természetesen beleszólhat a politikába, sőt, még dalban is elmondhatja ezt, már is sokkal jobb, mint amit a Lázár mond, mert ez legalább rímel. Ez nagyon jó volt, Csuki. Köszönöm szépen. Hát mi itt jól érezzük magunkat, szerintem ez a lényeg. Bocsánat, nem, megtisztelt. 76 millió amerikait, mert azt mondta, hogy szinte nem jó ez a Trump, és akkor hát igazából annyira nem is nagyon beszél erről, hogy akkor mi történik ebben a számban. Dr. Majka biztos jobban örült volna, hogyha demokraták győznek. Dr. PhD Majoros Péter professzor és villanyszerelő, édes Isten. És ezt még mindig nem szedték le. Ez egy gyalázatos hitvány cikk a tényeken, tudod, kiírta mrtények.hu, úgy tűnik, hogy akkor nem tetszik nekik, hogy a Majka nevével vállalja ezt a véleményét, de amúgy nyilván érdemes megemlíteni azt is, hogy valóban az Azaria is elmondta, hogy a tehetségét pénzre váltja, meg az érdekeit tartja a szem előtt, és hát ugye felmerül a kérdés, hogy valóban miért most kezdte el kritizálni a Majka Na. a kormányzatot. Vesztem elő a 10 pontot. Kérlek. Először is. Nyilván találkoztam Majkával. Ma? Ma is. Nem, de hogy találkoztam már vele a fesztiválokon, vele is, a stábjával is. Egy borzasztóan kedves ember, aki az utolsó biztonsági őrnek is bemutatkozik a backstage-ekben. Tényleg nagyon kedves, nem is akarnám, és nem is lehet tőle elvenni. Azt félreté, vagy most valaki szereti a Majka zenéjét, vagy sem, az mindenkinek teljesen szubjektív, de hogy iszonyatosan igényes koncerteket csinál. Nagyon ad a látványra, világszintű lámpákat, technikát, stb. Minden ilyesmit használ, és én ezt nagyon tisztelem benne. A nulladik perctől kezdve mindig is ezt mondtam a Majkáról. Én utána mentem tegnap, és végigolvastam kb. Az összes Facebook írását, tényleg így kerestem, hogy ő volt-e valaha, és nyugodtan mond, hogyha nem jól gondolom, vagy nem jól láttam, de szerintem neki a Szijjártós képen kívül, amit ugye a Szijjártó posztolt még 2020-ba, igen, a COVID ideje alatt, ő neki nem volt szerintem olyan jellegű akár kiírása, vagy nyilatkozata, hogy ő vagy a Fidesz, vagy Orbán Viktor támogatná. Rosszul gondolom? Nem, ugye szerintem az az, amit a leggyakrabban felrónak neki, hogy a TV2-nél dolgozott. Igen, de hogy ez meg egy olyan dolog, és ezt erről mindenképpen akarnék beszélni, mert ugye, ha most felmész a Majka oldalára, akkor azt látod, hogy ő a One márka nagykövete, ami ugye a Vodafone-nak most az új izéje, ott volt a 4IG-nak a céges bulián, akkor OTP céges buli, tehát egy csomó ilyen helyen fellépett. Figyelj, én emiatt nem tudok haragudni a Majkára. Egyszerűen az van, hogy ő szerintem eldöntötte azt, és amúgy a egy évvel ezelőtti Telex interjúban beszél erről, vagy after interjúban beszél a Sajónál erről, ahol elmondja, hogy szerinte az, hogy ő a TV2-nél dolgozik, annak semmi köze nincs ahhoz, neki, mint Majoros Péternek, ő igen a TV2-höz leszerződött, ott dolgozik a műsorokban, de az, hogy amúgy a tényekben milyen információkat adnak át, az szerinte is gázos, hogy ezt nem így kéne csinálni. És szerintem ez egy picit olyan, hogy nagyon sok ismerősöm van, például aki az MTVA-ban dolgozik. Kurva jó szakemberek. Tudom, hogy nem fideszesek. Közük nincsen a kormányhoz, sőt, egyenesen utálják a Fideszt. Tudom azt, hogy Magyar Péterre fognak szavazni, meg a Tiszára fognak szavazni. A választás lesz, de az MTVA-ban dolgoznak, mert ott kapják a legtöbb pénzt azért a munkáért, amit csinálnak. Magyarország legnagyobb szolgáltató cége a zeneiparon belül, az is kormányhoz közeli cég. Ettől függetlenül mi is az Arénára, onnan béreltünk dolgokat. Nem azért, mert fideszesek vagyunk, hanem mert ott van az, ami nekünk kell, és onnan kaptuk a legjobb árajánlatot. Attól szerintem, mert te nem vagy, és most nem a Majkát akarom mosdatni, ne érts félre, csak valamilyen szempontból én teljesen megértem azt, hogyha ő a TV2-nél kapta a legtöbb pénzt, és neki belefér az az erkölcseibe, meg a normáiba, meg az ő világnézetébe, hogy ő úgy van vele, hogy jó, figyú, nekem belefér az, hogy egyébként nem támogatom a Fideszt, de elmegyek a TV2-höz dolgozni, és onnan kapom a pénzemet. Ha neki ez belefér, akkor oké. Okay. Szerintem az sokkal gázabb lett volna, hogyha azt láttuk volna, hogy folyamatosan fikázta volna az ellenzéket, óriási fideszes lett volna, most, hogy eljött a TV2-től, most meg akkor elkezdte volna a Fideszt fikázni. Szerintem ez sokkal gázabb lett volna, mint az, hogy azért, ha a Majkának tényleg én most végigolvastam az összes ilyen Facebook írását, meg minden ilyen, megnéztem a partizános interjút, meg az after interjút, és igen, csak én nagyon sokáig fenn voltam, hogy ezt mindent csináljam. Szóval tényleg ezeket végignéztem, és hogy nem volt volt neki olyan, hogy ő beállt volna a Viktor mellé. Igen, az, hogy a Szijjártóval volt ez a közös fotója, oké, az egy kicsit azért necces, talán valakinek, most ez olyan, hogy erre csak egy példát tudok elmondani, elmentünk egyszer Dunaújvárosra fellépni a Krubival, és ott, ha jól emlékszem, Mi Hazánkos a polgármester, vagy legalábbis akkor Mi Hazánkos volt a polgármester, és oda jött hozzám a szervező, hogy nagyon szeretne csinálni egy képet a Krisszel. És mondtam neki, hogy figyú, nem nagyon szoktunk, nem szeretjük, hogyha így politikusok fotózkodnak a Krisztiánnal, nyilván azért, mert utána ezt fel tudják használni olyan célokra, amire mi nem szeretnénk, hogy felhasználják. Jött a polgármester, mondta, hogy jaj, szia, hello, hogy nem, de hogy is nem posztolom ki sehova, nem, tényleg csak magamnak egy közös kép. 10 másodperc múlva kim volt a Facebookon. Nem Mi Hazánkos a Krúbi. Ez nem a védés, csak hogy igen, vannak ilyenek. Ez kurva szar, amikor elmész ilyen helyekre, és most nem azt mondom, hogy a Majka véletlenül oda került a Szijjártó mellé. A Karmelita erkére. Nyilván nem. Csak ott sétál. Csak úgy sétálgatott, és úgy ott volt. Nem ezt mondom. De hogy nem tudom, én megnéztem ezt a klippet tegnap többször is, meghallgattam a dalt is. Nekem nem tetszik a dal, de ez a saját szubjektív véleményem, vagy ízlésem, hogy ez nekem, én ezt nem szeretem, jobban szeretem, amikor kritizálják a politikusokat, akkor nevet is kimondanak hozzá, hogy ezt jobban szeretem. De olyan szempontból vizsgáljuk meg a Majkát, hogy figyú, kurva sok emberhez elér, tényleg. Majka a 8 éves gyerektől a 80 éves néniig mindenkit elér. Amikor Marosvásárhelyen a reptéren találkoztunk vele egyébként hazafele, ők is stábban jöttek haza, meg mi is. Emlékszem, ott beszélgettünk, és kurva vicces voltam, hogy ott állt a Krúbi meg a Majka egymás mellett, ott beszélgettek, tökélet beszélgettek, és akkor jött egy ilyen idősebb néni, és így ott áll, hogy úristen, Majka, hogy egy közös fotót, és Krisz meg így ott áll. Nagyon vicces volt. De mindegy, de hogy tényleg a... Ő is rajta volt a képen. Igen, de hogy az idősebb korosztálytól kezdve mindenkit meg tud szólítani. Hogyha azt nézed, hogy azzal, hogy ezt a videót kirakta, és elkezdenek gondolkodni rajta az emberek, hogy basszus, lehet, hogy tényleg ez megy az országban. Lehet, hogy azzal még valami pozitívumot is el lehet érni, hogy elkezdenek ezen agyalni. Most lehet így kicsit össze-vissza beszéltem, mint egy Lázár János Facebook bejegyzés lennék. De hogy én úgy vagyok vele, hogyha a Majkának belefér az ő életében, és ő ezt saját magába el tudja rendezni, hogy ő a TV2-nél dolgozik, úgyhogy közben nem ért egyet azzal, amit azoknak a tulajdonosai csinálnak, saját döntése, hogy ezt megcsinálja. Hogyha ő abba van, hogy el akar menni a 4IG-hoz céges bulit csinálni, mert kurva sok pénzt kap érte, nem tudok rá haragudni, érted? Rohadt sok pénzt kap érte. Rendben, mi nem vállalunk céges rendezvényeket, pontosan az ilyen dolgok miatt, meg amúgy is hülyén néznek ki, de hívnak egyébként rendszeresen céges rendezvényekre, nem vállaljuk el, pont ezért, mert nem akarunk ilyen szitukba belemenni. De azok mi vagyunk, érted? Vannak olyan előadók, akiknek meg ez belefér az életébe. És ezzel semmi baj nincsen. Ő a pénz fele megy az arccal, és az más kérdés, hogy mondjuk neked ez nem szimpatikus, vagy nekem ez nem szimpatikus, mert mi nem így gondolkodunk. De ettől függetlenül én nem gondolom azt, hogy a Majka lenne a legkárosabb dolog, ami történik most a zeneiparon belül, vagy ami történik most a közbeszédben. Az az oldala viszont nagyon érdekes, hogy most akkor a Magyar Péter Majka számokkal posztol, akkor az, hogy igen, a TV2, vagy hát a tények.hu, hát ez a óriási remek hírportál, hiteles hírportál, meg a Hont András, meg akkor ki most elkezdi utálni, ki meg elkezdi felemelni, meg akkor azt mondja, hogy micsoda remek dolog ez a Majka, ami nyilván egy várható következménye volt annak, hogy valamilyen állást foglal egy ilyen társadalmi kérdésben, egy ilyen közéleti kérdésben. Szerintem a legtöbben azt vetik föl neki, hogy akkor eddig miért volt csendben. De ez nem lehet, bocsánat, tehát hogy egy előadó művésznek, és most tekintsük Majkára úgy, mint előadó művész, mert most ugye egy zenei dologról beszélünk, kijött egy klipje, kijött egy dala. Én tényleg falra mászom attól, amikor valakit számon kérünk azért, hogy na, te miért nem politizálsz? Te nagyon sok embert elérsz az interneten, te miért nem csinálod? Jude Law miért nem politizál? Ő miért nem csinálja? Hát nagyon sok embert elér. Semmi köze nincs hozzá senkinek, hogy ezt számon kérje rajta. És szerintem igenis, a Majkát sem lehet ezért számon kérni, hogy eddig miért nem politizált aktívan, ami egyébként hozzáteszem nem feltétlenül igaz, mert ha megnézed vele az interjúkat, most úgy tűnök, mint egy ilyen Majka rajongó egyébként, de hogy tényleg... Majkalógus. Majkalógus vagyok, de hogy tényleg végignéztem tegnap nagyon sok interjút, és ő mindenhol nagyon határozottan elmondta a véleményét. Legyen az, nem tudom én, a családpolitikáról, gazdaságról, stb. Amiről megkérdezték, ő arra válaszolt. És én ezt nem tartom jogosnak, amikor valakit felkérdezünk emiatt, hogy na jó, és te miért nem csinálod? Mert nem akarja. Mint ahogy egyébként Krúb is sem megy el interjúkat adni. Ő beszél a dalszövegeiben ezekről a dolgokról, a saját véleménye ott van az összes dalában, de nem akar erről beszélni utána már nap végén, mikor lejött a színpadról. Nem lehet neki felróni, miért rónál fel? De az is lehet, hogy ebben most érett meg erre a Majka fejében is a helyzet. Én szerintem nem kell pajzsra emelni most a Majkát. Nem, és akkor egyáltalán nem. Vinni a parlament elé, hogy akkor itt van, vége van, és ugyanúgy valószínűleg ez a keresztrefeszítése se egy megfelelő álláspont. Milyen meglepő, hogy azt mondom, hogy ezek a végletek, ezek szerintem nem jók. Wow. A másik meg az, hogy azért itt nem arról van szó szerintem, mint amit egy Győzikénél, amit egy Tóth Gabinál láthattunk, szerintem a Nagyfaronál nem, ő már végül is 90-ben is ott volt. Szóval nem úgy tűnik, hogy egy sikeres, befutott rendszerben, ami működik, ahol pénz van, ahol lehetőségek vannak, oda így odaáll, hogy hello, jöttem. Ide a pénzt, hanem ha bár láthatjuk, hogy most ahogy reped a NER, meg nem tudom, így válnak le róla az emberek, a Fábri kritizálja, ugye a Hajdú Péter megy a Telexbe, nem a Hajdú Péterhez mennek, nem a Hajdú Péterhez megy az Orbán Viktor elmondani, hogy minden tökéletes. Kár. És nem akarok most ebből nagy dolgokra következtetni, hogy most a Hajdú Péter az hirtelen micsoda pálforduláson mehet keresztül. Nyilván tudjuk, hogy ő is egy opportunista ember, aki valószínűleg, aki a legtöbb pénzt ígéri neki, meg a legtöbb lehetőséget, meg elismerést, akkor oda fog fordulni. És amúgy lehet, hogy a Majka is ilyen. De a másik oldalon meg bocsánat, tehát, hogy a másik oldalnak is belefér az, hogy a Majka ilyen. Szóval, hogyha engem zavar az, mondjuk, most akkor tudom, hogy már az RTL-nél van, és nem a TV2-nél, de akkor legyen a 4IG, ami ugye tudjuk, hogy melyik oldalhoz húz. Ha engem zavar az, hogy Majka egyébként sokszor olyanokat ír a Facebookján, ami az én politikai nézőpontommal kapcsolatban nem egyezik, akkor nem hívom meg, hogy legyen ő a fellépünk, és mégis meghív. Miért a Tóth Gabi nem ért rá? Koncertje volt? Vagy mi van? De érted, tehát hogy szerintem ez oda-vissza működik, és amúgy itt pont a Telex After-es adásban mondta ezt a Bajka, hogy nem is tudom, hogy fogalmazott, de valami ilyesmi volt, hogy akkor ugye még TV2-s volt, és hogy a TV2-nél tudják, hogy Majoros Péter felett rendelkezhetnek, de hogy a Majka felett nem. Uh-huh. Mert az egy külön entitás, és ahhoz nem is akarnak hozzáérni. És nem tudom, én ebbe láttam, hogy nagyon fel volt háborodva mindenki, de hogy én ebben nem látok olyan nagy gáz dolgot. Mindegy, hát Majkának így is úgy is jót tesz, mert nagyon sokan nézik meg a videóklipet, sok pénzt fog belőle keresni, sokan hallgatják meg a számot, még több pénzt fog belőle keresni. És valószínűleg ugyanúgy el fogják hívni a fesztiválokra, persze, meg a... Hogyne, hát persze. Nem változtatott semmi. Ugyanúgy megcsinálja az arénáját, a parkját, a stb. Stb. És hát miért ne csinálná? Érted? Most ha neked is lenne erre lehetőséget. Mondom, itt szerintem azzal van probléma sok embernél ezzel a témával kapcsolatban, hogy egyszerűen nem mindenkinek ugyanaz az értékrendje. És lehet, hogy ami neked belefér az életedbe, én már arra azt mondom, hogy fú, ez nekem nem fér bele. Ettől még nem leszel te se szarember, meg én se szarember. Csak egyszerűen máshol helyezkedünk el ezen a spektrumon. Hát meg nem lehet mindenki Petőfi Sándor, azt azért lássuk be is. De, itt mindenki Petőfi Sándor. Elnézést. Nem, szerintem jó volt. Nekem ő szokott eszembe jutni, hogy azért ő végül is az életén keresztül végig képviselte ugyanazokat a rendkívül radikális értékeket, és emiatt eleinte olyan elszünetően nem is szerették. És aztán utána, nyilván ahogy az egész világ körülötte egy ilyen iszonyú radikális helyzetbe került, akkor ott minden értelmet nyert, és akkor annak az élére tudott állni. Szerinted Majka Petőfi Sándor? Szerintem Majka nem Petőfi Sándor. Nagyon-nagyon nem Petőfi Sándor, és nem is kell a Majkának Petőfi Sándornak lenni. És nem kell Petőfi Sándorságot és óriási elveket és óriási elfűséget elvárni egy médiaceleptől. És van. Igen, és lehet, hogy a zenei produkciója az elismerésre méltó, a technikai oldala, a profizmusa, és lehet, hogy mellette a műsorai borzalmasan szarok. Lehet, hogy ő csak a haverjával akart egy műsort így vezetni. Van. Így van. De nem készültek fel egyikük se. Lehet. Jó, ez most egy... De nem, bocsánat. Ebben jóval kevesebb a közpénz. Innen gyere vissza, Csoki. És mellette lehet, hogy vannak, akik túl sokat, meg túl keveset látnak ebbe bele. Ami nekem biztosnak tűnik, az, hogy a Majka nagyon szeretett volna egy olyan klippet, mint amikor a Tom Cruise a trópusi viharban kopaszon vastag alkarral itt táncol. Sikerül. És igen, van ilyen omázs benne, nem? Igen, miért nem akarhatta ezt? Na. És nem tudom, szerintem ezek a megfejtések, amit például a Hont András szemlézi az Origó, ami szerintem varázslatos, és teljesen egyértelmű, de az, hogy akkor itt csurkizmuson kapja mi van? A Majkát, mert hogy az van a szövegben, hogy a zsidókkal vigyáztunk, mert sokan vannak, és a jó oldalán állnak a pénzes csapnak, és akkor jó, Hont András. De előtte kifejti a Hont András, hogy ő nem ismeri a Majka munkásságát, és ezt az egész zenét, ő nem tudja, hogy mi van. Elolvasta a művet, nem hallgatta meg. de elolvasta a művet, és akkor így ennyit sikerült levonni. A zeneszöveg.hu-n? Nagyon remélem. Figyelj, én annyit szeretnék mondani, Csoki, amúgy nem tudom, nézed az időt, csak nehogy mérgesek legyenek ránk valaki. Mérgesek lesznek, úgyhogy búcsúzzunk is Gyurcsány Ferenc gondolataival. Jaj, de jó. Na, Majka videó, Majka klip megvan? Elárasztott minden oldalamat. Ezt kell felvenni. A csúrás Pem Majkától. Néztem, hallgattam, aztán a szövegét is megnéztem. Hát, a csáv oda teszi magát rendesen, nem? A 700-át. Szerintem sok jó percet fog ez ma még okozni. Már akinek, szerintem nekünk. Páraknak meg talán némi fejfájást. Vagy annál is többet. Ez ott van. Átsit, hogy mennyire élvezi ezt. Figyelj, ezek válható gondolatok és mondatok voltak Gyurcsány Feritől, mert nem mondott semmit. Csak az, hogy ez van. Láttátok Majkának a műsorát? Hogy mi ezt nézett új számát? Ez borzasztó. Létezik. Létezik, van. Ez van. Ezt így meg fog így oda rakta, ott van. Hát. Ott van. Hm? Valaki hát. Nem fog neki tetszeni. Valakinek fog tetszeni. Fájni fog a feje. Valakinek nem fog fájni a feje. Figyelj, Csoki, én annyit mondok, hogy ameddig a Majka nem lopja a rímet Wiz Khalifától, én addig oké leszek vele. Úgyhogy szerintem mindenki menjen és hallgasson azt, amit akar. Holnap például jól van ez így, mert nem ugyanebben a felállásban, de holnap mi ismét itt leszünk. És te? Itt, ja nem, mit mondod? És ti itt lesz, de az is, hogy te. Nem, nem és te akarok. Itt lesztek? És...